رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، والحمد للہ تملأ المیزان، وہ ترازو جو قیامت کے دن قائم کیا جائے گا، جس کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں اتنا بڑا ترازو ہوگا جس کے دو پلڑے ہوں گے، سیدنا جبریل کو اللہ حکم دیں گے اور وہ اس ترازو کو قائم کریں گے، لہو کفتان، اس کے دو پلڑے ہوں گے، لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن، اگر ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان 14 کے 14 طبقوں میں اللہ نے رکھا ہے، اگر سب کچھ ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں. لیکن کمال ہے یہ انعام اللہ کی طرف سے، والحمد للہ تملأ المیزان، جو انسان اللہ کی ذات پر خوش ہو کر، اس کے فیصلوں پر خوش ہو کر کہہ دے الحمد للہ، یہ کلمہ اتنا مبارک ہے، تملأ المیزان، ایک مرتبہ کہنے سے ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں گے. انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر.